Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Floor. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przywitałem się z Państwem drugą częścią albumu Tubular Bells Mike'a Oldfielda z roku 1973. To było trochę nawiązanie jeszcze do poprzedniej części Rannego Wzmacniacza, też poświęconej w dużej mierze właśnie Oldfieldowi, a teraz już przechodzimy do trzeciej płyty w dyskografii Mike'a Oldfielda, oczywiście do trzeciej solowej, a mianowicie Omadown, rok 1975 i pierwsza część tego dzieła. Thank you. Za nami pierwsza część płyty Omadon Michael Oldfielda z roku 1975. Kolejne wydawnictwo Michael Oldfielda, jeśli chodzi o płyty długogrające, to był album dwupłytowy Incantations, wydany w roku 1978. I teraz na początek posłuchamy pierwszej części z pierwszej płyty tego zestawu, Incantations. Zaczynamy.